Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Msza, uroczysta odprawa Wart, 12 zgromadzeń, bieg niepodległości, za chwilę Warszawa i 99. rocznica odzyskania przez Polskę wolności. A także Putin i Trump zapowiadają pokonanie tzw. państwa islamskiego i w południe rusza Polskie Radio Chopin. W Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczyna się msza za ojczyznę. To pierwszy punkt oficjalnych państwowych uroczystości związanych z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeszcze przed 9. prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy grobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, pochowanego w Panteonie przy Świątyni Opatrzności. O tym, co zaplanowano po mszy, Agnieszka Drążkiewicz. Potem obchody przeniosą się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe. A kulminacyjnym punktem obchodów będzie uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza. Pod oddziały spoczni! Zmiana Wart rozpocznie się w samo południe na placu Piłsudskiego. Prezydent ma wygłosić tu okolicznościowe przemówienie. Potem złoży kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieniec złoży też szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który przyjął zaproszenie na dzisiejsze uroczystości skierowane przez prezydenta do byłych prezydentów i premierów. Ulicami Warszawy przejdzie dziś 12 pochodów. Wśród nich będą Marsz Niepodległości, kontrmanifestacja koalicji antyfaszystowskiej oraz spotkanie KOD-u na Placu Zamkowym. Będzie też bieg niepodległości. Zawody zaczynają się już o 11.11. Sportowcy przebiegną Aleją Jana Pawła II, ulicą Chałupińskiego i Aleją Niepodległości do ulicy Rakowieckiej. Właśnie tam można spodziewać się zmian w ruchu czy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Komunikacja ulicą Słomińskiego, Okopową odbywa się normalnie i tramwaje będą mogły tamtędy też być kierowane na objazdy, żeby później wrócić na swoją trasę, ponieważ utrudnienia są aż do ulicy Rakowieckiej. W czasie biegu są przejezdne Aleje Jerozolimskie, ponieważ bieg odbywa się górą wiaduktami. Później sukcesywnie po zwalnianiu tras poprzecznych ten ruch będzie na tych ciągach uruchamiany. Informuje Andrzej Franków z Zarządu Transportu Miejskiego. Od 12 będzie sporo kłopotów transportowych wokół Placu Piłsudskiego, a od 14 zaczną się z kolei utrudnienia związane z Marszem Niepodległości. Z ruchu zostanie wyłączony most Poniatowskiego i fragment Wisłostrady. Kilkanaście zastępów strażaków gasi pożar hałdy śmieci na składowisku w Studziankach koło Wasilkowa na Podlasiu. Akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. Podobny pożar w tym miejscu 5 lat temu był tak rozległy, że strażacy gasili ogień przez 8 dni. Jest wspólne oświadczenie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczące sytuacji w Syrii. Władimir Putin i Donald Trump spotkali się na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Wietnamie. Z informacji przekazanych przez stronę rosyjską wynika, że Putin i Trump postanowili podtrzymać wojskowe kanały łączności gwarantujące bezpieczeństwo siłom zbrojnym Rosji i Stanów Zjednoczonych działającym na terytorium Syrii. W przyjętym oświadczeniu znalazły się także gwarancje bezpieczeństwa dla wszystkich armii, które walczą w Syrii przeciwko oddziałom organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unikatowe, autorskie i misyjne w południe rusza Polskie Radio Chopin. Polskie Radio Chopin to bardzo szeroka prezentacja polskiej muzyki, ale oczywiście centralną postacią jest Fryderyk Chopin i jego twórczość. Zatem pokazujemy Chopina w bardzo różnych kontekstach. Sięgamy oczywiście po interpretację jego muzyki z naszych archiwum, sięgamy po przesłuchania konkursów chopinowskich, sięgamy po nagrania koncertowe, chociażby z festiwalu Chopin i jego Europa. Będziemy pokazywali także to, co wydarzyło się przed Chopinem i także co wydarzyło się później. Wszystko także, co dzieje się z muzyką Chopina dzisiaj. Zapowiada wicedyrektor radiowej Dwójki Jacek Hawryluk. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Polska zremisowała bezbramkowo z Urugwajem w towarzyskim meczu rozegranym w Warszawie. Goli zabrakło, emocji nie. Było kilka sytuacji bramkowych, no i pożegnanie Artura Boruca. 60 tysięcy widzów zgotowało mu owację na stojąco. Bardzo dobrze wypadła gra obronna z debiutantem Jarosławem Jachem z Zagłębia Lubin. Nerwy przede wszystkim w pierwszej połowie, początkowej fazie meczu. Natomiast z każdym kolejnym przeważnie dobrym zagraniem ta pewność siebie wzrastała. Na drugą połowę wyszedłem już tak naprawdę optymalnie. Wyrzuciłem wszelkie sprawy psychologiczne z głowy i grałem na swoim optymalnym poziomie. I o to chodzi. Taka była idea Adama Nawałki, żeby sprawdzić zawodników, którzy być może pojadą na mundial. A już w poniedziałek kolejny sprawdzian, mecz z Meksykiem w Gdańsku. Trwa walka o ostatnie miejsca na rosyjski mundial. W barażu Szwecja-Włochy zdecydowanym faworytem wydają się Włosi, ale to Szwedzi wygrali wczoraj w Sztokholmie 1-0. Dziś Dania zagra z Irlandią.

Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Oraz Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień PSL. Dobry. Dzień dobry. Wspomniana Halina Wachowicz poprosiła państwa wczoraj wieczorem o wybranie spośród kilku propozycji piosenki o Polsce. I tak oto słuchamy obywatela GC, który śpiewa Nie pytaj o Polskę. Nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Obywatel GC ciągle śpiewa, a ja państwa też zapytam o Polskę. Jarosław Sellin. Polska to? Miłość. Jarosław Kalinowski. Ja bym dodał jeszcze za obywatelem GC, że bezwarunkowa miłość i historia wzlotów, upadków, chwały, ale i hańby też poprzez sprzedajność i kłótliwość. Szkoda, że nie wyciągamy wniosków z naszej historii. Katarzyna Lubnauer. Polska to wszystkim, chyba na wszystkich, a przede wszystkim mój dom. Kraj jakiegoś takiego niesamowitego potencjału, ale mam wrażenie często niewykorzystanych możliwości. No i przede wszystkim Polska to Polacy. Ludzie aktywni, przedsiębiorczy, wszędzie znajdujący się dobrze na całym świecie. Ale no, Polska to chyba my. Stanisław Tyszka. Ja mieszkałem 5 lat za granicą i w jednym z, chyba z najpiękniejszych miejsc świata, we Florencji. Wspaniała architektura, historia, muzyka, ludzie też. Natomiast no, cały czas czegoś mi bardzo brakowało. I myślę, że no, to jest właśnie dla mnie Polska. Że to jest Polska, to jest rodzina, znajomi, ochota warszawska, na której się wychowałem. Sąsiad wyprowadzający psa, prawda, którego dzisiaj widziałem po drodze, z którym czasami rozmawiałem i który się, prawda, coraz bardziej starzeje. Warszawska, Polska, złota jesień i tak dalej. Wspólnota pokoleń. Paweł Mucha. Powiem prawniczo, Polska to dobro wspólne, na pewno, ale Polska to też rodzina. Przede wszystkim rodzina, ta bliska, dalsza i taka wielka rodzina rodzin, i to się zgadzam, że tak jak tutaj padało, że to my wszyscy, to Polacy. Andrzej Halicki. Zawsze duma i ta tożsamość, która jest u nas, zawsze była powodem do dumy. Ważne jest, jak odpowiadają inni, kiedy My przedstawiamy się, że reprezentujemy Polskę i to były zawsze takie pozytywne skojarzenia. Solidarność Wałęsa czy Boniek Szarmach, żeby sportowe przypomnieć dzisiaj Lewandowski albo Jan Paweł II. To są zawsze bardzo sympatyczne reakcje. Dobrze, żeby zawsze były sympatyczne reakcje, żebyśmy nie roztrwonili tego kapitału złym wizerunkiem. No właśnie, kiedyś przy podobnej okazji pytałam polityków, co ich łączy i tu już padły nazwiska sportowców i wtedy wyszło, że ponad politycznymi sporami są przede wszystkim, minister sportu, a może tylko sukcesy sportowe. I gdyby to były tylko sukcesy sportowe, to rzeczywiście byłoby to nieco smutne, chociaż trzeba się cieszyć tym, co jest. Czy coś nas jeszcze łączy, panie ministrze? Ja jestem pod wrażeniem. Kilka dni temu była wręczana nagroda Tygodnika do Rzeczy Strażnik Pamięci, przeznaczona ludziom, którzy właśnie o polską pamięć dbają i polską historię upowszechniają. I jedną z tych nagród otrzymał Jarosław Marek Rymkiewicz, wybitny polski poeta, który przyznał się w takim krótkim wystąpieniu, że w sensie genetycznym on nie ma ani kropli krwi polskiej w sobie. Ma niemiecką, tatarską, litewską, różne tam wymieniał, ale nie ma polskiej. Natomiast polskość jest czymś takim, jak on to określił jako potężną siłą duchową, która po prostu wchłania, która jest wręcz zaborcza i może absolutnie zafascynować. I ja się z tym zgadzam. Tak właśnie jest. Taka jest nasza historia, taka jest nasza kultura, takie są wartości, które Polacy przez wieki nieśli, za które to wartości byli w stanie oddawać rzeczy najcenniejsze w tym życiu. I myślę, że to jest wspólnota właśnie ducha przede wszystkim. Co nas łączy? Jarosław Kalinowski. Ja może powiem tak, że na tej swojej drodze politycznej zajmowałem się sprawami polsko-litewskimi, trochę Polakami też na Zaolziu. I jak zdarza mi się rozmawiać z młodymi ludźmi w jakichś szkołach przy okazji właśnie takich świąt jak dzisiaj, to często mówię, żeby naprawdę zobaczyć, poczuć, co to jest miłość do ojczyzny, do mowy, do pieśni, to trzeba jechać właśnie albo na Wileńszczyznę, albo na Zaolzie. Tam jak można też młodzież, i dzieci. Można też do Kazachstanu, do tych można, dawnych ale tam, polskich. Tam akurat nie byłem. Mówię to, co a ja czułem, tam byłam. Widziałem. I też no to jest odczułam. Coś nieprawdopodobnego. No więc tu jest to, że my to mamy na co dzień. I tak to już jest, że często mając to na co dzień, trochę zapominamy, jakie to są wspaniałe, wielkie wartości. Katarzyna Rubnauer, co nas łączy ponad politycznymi sporami, sfarami, rzeczami może mniej istotnymi, które nam się wydają bardzo istotne? No przede wszystkim to, co nas łączy, to jest właśnie Polska, czyli to, że w sytuacji zagrożenia różnice przestają istnieć. To, że wtedy nie ma znaczenia, łączymy się niezależnie od tego, czy jesteśmy z prawa i z lewa. I oczywiście bardzo ważnym elementem jest, żeby rządzący nigdy nie przerwali tej nici, czyli tego, co nas łączy i tego poczucia, że gdyby coś, to bylibyśmy zawsze razem. Natomiast to pokazuje też zresztą historia, no bo mamy dzisiaj, obchodzimy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Rzeczywiście ten 1918 rok pokazał, w jaki sposób może łączyć ludzi z różnych stron sceny politycznej. Jedna misja, jaką wtedy było odzyskanie niepodległości, budowa nowego państwa. W związku z tym myślę, że właśnie łączy nas Polska. Stanisław Tyszka. Ja, jeśli można, zacytuję artykuł 1 Konstytucji Kwietniowej. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. I teraz, zastanawiając się tym, co nas łączy, trzeba się zastanowić nad tym, jak wygląda spór polityczny w Polsce. To znaczy, jedna z definicji polityki mówi o polityce jako agonistyce, czyli szlachetnym sporze, prawda, sportowym czy w konkursach literackich, muzycznych. I podkreślam tę szlachetność tego sporu. Ja mam wrażenie, że my bardzo często wykraczamy poza granice cywilizowanej debaty do takiego stopnia, że to burzy wspólnotę, znaczy burzy, niszczy nas jako naród. I warto przy takich okazjach jak święto dzisiejsze zastanowić się nad tym, w jaki sposób każdy polityk bierze odpowiedzialność na siebie za to, żeby tej wspólnoty nie łączyć, ale budować poprzez merytoryczną, kulturalną, konstruktywną debatę. Paweł Mucha. Nas łączy wielka historia, wielka kultura, dziedzictwo, które jest przekazywane przez wieki, piękna polska mowa, ten język, którym się posługujemy, ale myślę, że Polaków łączy wiele cech wspólnych. Nawet przy tych gorących sporach to mamy w sobie umiłowanie wolności. Mamy w sobie głęboki patriotyzm, bo myślę, że te nasze gorące spory i to przez dzieje się też powtarza. One bardzo często są z pobudek takich, że każdy ma przekonanie, że jego pogląd na Polskę jest najwłaściwszy i tego Polska potrzebuje, jak on to przedstawia. I ja myślę, że ja jestem przekonany, że Polska też to dobro wspólne. Te samo mieliśmy myśl, kiedy pan marszałek przywoływał Konstytucję Kwietniową. Ten przepis Konstytucji Kwietniowej pojawia się też z Konstytucji z 97 roku, już nie w takiej rozbudowanej formule, ale to zwłaszcza dla funkcjonariuszy publicznych, dla urzędników powinno być wskazanie, że to jest dobro wspólne. Ja myślę, że my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I to nas też wyróżnia, bo kiedy są prowadzane i na tle europejskim rozmaite badania, to dla nas te wartości tradycyjne, właśnie poczucie polskości, kwestia rodziny, tradycji, to są takie więzi, które są bardzo trwałe, niezależnie od poglądów politycznych. A można być dumnym i trzeba być dumnym z tego, że się jest Polakiem, bo to wielki naród. Andrzej Halicki? No, kontynuowałbym ten myśl, bo to rzeczywiście kwestia dziedzictwa i tej tożsamości i pielęgnacji cech, które są naszymi przymiotami w świecie. Myślę, zresztą tutaj minister Sellin bardzo ładnie nawiązał. To nie tylko jak gdyby geograficznie obszar, ale to są właśnie te wartości, o których wszyscy wiedzą, że o nie się upominaliśmy. Za wolność waszą i naszą. Stawanie po stronie słabszych. Niesienie tej pomocy też bezinteresownie. No to są cechy, które budują takie uznanie. I nie byłoby bez polskiego wysiłku, polskiego społeczeństwa nowego, XXI wieku, w takim ukształcie politycznym, gdyby tę pierwszą dekadę nie rozpoczęto tu nad Wisłą, tym dominem w 1989 roku. To wszystko buduje powód do dumy, ale to też powód do refleksji, żeby tego nie marnować i być razem w takim dniu, bo patriotyzmu nie można zawłaszczyć. I nie może być tylko... Mogę jeszcze jedno zdanie? Bo ja to... jednej opcji. Za chwilę, bo chciałam zapytać jeszcze jedno ważne pojęcie w tym dniu. No to jest takie pojęcie, które brzmi niezwykle właśnie uroczyście, górnolotnie, ale może być takie codzienne. Mianowicie patriotyzm. Patriotyzm codzienny. Dla państwa patriotyzm codzienny to co? Ja dysponuję jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości badaniami, które zrobiliśmy wśród Polaków i Polacy odpowiadają, że patriotyzm to jest oczywiście gotowość ofiary w stosunku do własnej wspólnoty narodowej, do własnej wspólnoty państwowej, ale też na przykład są takie ciekawe wyniki, że uważają, że patriotyzm to na przykład dbanie o zabytki, albo dbanie o cmentarze i groby naszych bohaterów, odwiedzanie tych cmentarzy i grobów, tak? A kupowanie polskiego? Też. Patriotyzm gospodarczy też jest ceniony, coraz bardziej ceniony wśród Polaków. Po tych pierwszych latach zachłyśnięcia się można powiedzieć paciorkami z zachodu. Przepraszam, tak trochę upraszczam, ale towary polskie są coraz bardziej cenione. I takie ohendustwo wokół siebie. Polacy na to też wskazują. Takie utrzymywanie jakiegoś porządku, dobre relacje z sąsiadami. To jest też jakaś forma demonstrowania patriotyzmu. Płacenie podatków. Jarosław Kalinowski. A ja bym powiedział, że też patriotyzm taki lokalny, bardzo lokalny. Od nawet mojej wioski, poczynając gminy i potem trochę szerzej. To z jednej strony. A z drugiej strony też wspomnę Wilno. A to dlatego, że jak tam bywałem z okazji Dnia Polaków za granicą, można było tam spotkać bardzo dużo wycieczek z Polski. Z różnych zakątków. To tam tak wszyscy Polacy się kochają. Niezależnie, że tak powiem, skąd pochodzą i jakie mają sympatie polityczne. I znowu nawiązuję do tego, że czasem trzeba stanąć krok obok, żeby zobaczyć, jak ważne są te wartości bycia razem, szanowania się nawzajem. I to chyba, no nie tylko dzisiaj powinniśmy o tym mówić. Katarzyna Lubnauer. Zaczęliśmy o tym patriotyzmie gospodarczym. Znaczy, dla mnie jest jedno jasne, że to oczywiście nie powinien być kwestia jakiegoś protekcjonizmu państwa, tylko to powinno być jakiejś dobrej woli obywateli, jeżeli czują w sobie taką potrzebę. Natomiast ja jestem przekonana do tego, że marka Made in Poland stanie się w pewnym momencie marką pierwszego wyboru i to nie tylko dla Polaków. Tak już się staje na przykład z polską żywnością, że ona jest często kupowana nie dlatego, że uważamy, że tak powinniśmy, tylko dlatego, że po prostu jest najlepsza. I to jest chyba wtedy taki kierunek, który powinniśmy przyjąć. Takich marek powinniśmy mieć jak najwięcej. Na razie oczywiście nie jest tym najlepiej. Natomiast czym jest jeszcze dla mnie patriotyzm? Taką aktywnością i nieobojętnością, czyli tym, że tworzy się jakieś społeczeństwo obywatelskie, że ludzie nie są obojętni w stosunku do tego, co się w państwie dzieje, że potrafią być aktywni, że potrafią zaprotestować, jeżeli uważają, że się dzieje coś niepokojącego, że potrafią się włączyć w coś, jeżeli uważają, że coś jest warte włączenia się, że jeżeli mamy, nie wiem, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem takich jak dzień czytania właśnie wspólnego literatury, takich rzeczy, które nas łączą, bo wszystko to, co powoduje, że czujemy się wspólnotą, a rzadko się niestety czujemy wspólnotą, jest ważne. I to jest według mnie ten patriotyzm, umiejętność budowania tej wspólnoty. Stanisław Tyszka, patriotyzm dnia codziennego. Moim zdaniem patriotyzm gospodarczy tutaj jest najistotniejszy. To znaczy my żyjemy, funkcjonujemy w rzeczywistości rynkowej, zdominowanej przez zagraniczne korporacje, przez wielkie korporacje międzynarodowe, bardzo mocno uprzywilejowane przez wszystkie rządy po 89 roku. Niektórzy coś próbowali o tym mówić, o tym patriotyzmie gospodarczym, natomiast nic się nie dzieje. Dzieje się coś w społeczeństwie obywatelskim, w trzecim sektorze. Chciałbym tutaj wspomnieć o aplikacji Pola. To jest aplikacja stworzona przez wolontariuszy Klubu Jagiellońskiego, która pozwala odróżnić, robiąc zakupy, produkty polskie od zagranicznych. Tam jest też szereg wskaźników, prawda, czy dana firma ma siedzibę w Polsce, jest własnością polskich obywateli, czy prowadzi tutaj prace badawcze. I myślę, że to są bardzo dobre inicjatywy, natomiast tak naprawdę no to potrzebujemy działań rządu. Potrzebujemy działań rządu polegających na tym, żeby ci polscy przedsiębiorcy, którzy ten rząd utrzymują, nie byli dyskryminowani we własnym państwie, a w tym momencie są. To znaczy ta polityka gospodarcza obecnego rządu polega na kolejnych przywilejach dla zagranicznych korporacji, natomiast no, nic nie słyszy się o obniżeniu składki ZUS, prawda, o uproszczeniu podatków dla drobnych i średnich przedsiębiorców. Na przykład nic się nie mówi też, chociaż się kiedyś mówiło o samorządzie gospodarczym, że on powinien odgrywać większą rolę. No to są, ja apeluję w tym momencie też przy okazji tego święta do rządzących, żeby zastanowili się, kto ich utrzymuje i zaczęli doceniać tych ludzi, czyli małych i średnich polskich przedsiębiorców. Paweł Mucha? Kongres 590 to jest taka inicjatywa, która w tym tygodniu będzie miała miejsce. To też trochę Wiasiące odpowiedź. Pod Wiasiące pod Rzeszowem i to trochę odpowiedź dla pana marszałka. Tam będzie przemawiał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, tam będą 2000 polskich przedsiębiorców, tam będzie premier polskiego rządu miała wystąpienie, tam będzie miał wystąpienie premier Morawiecki i to jest taka inicjatywa, która ma na celu właśnie to, o czym pan mówił. Co to znaczy 590? Budowanie właśnie świadomości, że ten kod, czy rozpoczęcie kodu 590 na produktach kodu, który jest oznaczeniem dzisiaj, kiedy kupujemy jakieś towary czy produkty, to jest wskazanie, że mamy do czynienia z polską produkcją, z polskim przedsiębiorcą i tu pełna zgoda, że my musimy promować polską przedsiębiorczość. Ja jestem przekonany, że inicjatywy, które realizuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, tego rodzaju startup, projekty dotyczące startupów, współpraca z Fundacją Startup Poland i startupy w pałacu, chociażby to, że przy misjach gospodarczych towarzyszą prezydentowi polscy przedsiębiorcy, że bardzo duży jest nacisk na to, żeby łączyć te przedsiębiorstwa innowacyjne z polskim dużym biznesem. Ja bym też o tyle się różnił oceną, że mnie się wydaje i obiektywne dane gospodarcze to potwierdzają, że ten okres ostatnich 2 lat jest dobrym okresem dla polskiej gospodarki. Zawsze można zrobić więcej. Przedsiębiorcy czekają na konstytucję dla biznesu, która będzie prezentowana za chwilę. Ustawę sztandarową, którą przygotowuje pan premier Morawiecki. Ale ten wątek patriotyzmu gospodarczego jest bardzo istotny i tu w pełni zgoda, że z perspektywy publicznej władz to jest zobowiązanie do tego, żeby wspierać tak polskich przedsiębiorców, no bo na nich budujemy dostatek także Rzeczypospolitej. Ale patriotyzm w życiu codziennym to jest, myślę, wiele innych do określeń. To jest chociażby kwestia zaangażowania Polaków w życie społeczne. I tu jest wiele do zrobienia, bo my na tle Europy Zachodniej mamy do nadrobienia, jeżeli chodzi o kwestie bym powiedział, działania wspólnie w formule organizacji pozarządowych. No i ciągle też pokutują doświadczenia związane z negatywnymi historiami czasów PRL-u, czyli pojawiają się też takie postawy pewnej takiej nieufności w ogóle do instytucji publicznych, tak? Co jest no, też kwestią tego, że postrzegaliśmy, czy cały obóz postsolidarnościowy postrzegał, tak, tamte władze i tamto państwo jako obce, obce. Tak? Jako takie, do którego nie mieliśmy zaufania i nawet jakby kwestia jakiegoś tam obejścia przepisu, zorganizowania czegoś inaczej niż to publicznie było, była no, postawą pożądaną, tak? No bo to była kwestia... Niezgoda była patriotyzmem. Niezgoda była patriotyzmem, a dzisiaj jest inaczej. My powinniśmy się nauczyć szanować instytucje, myśleć w kategoriach takich republikańskich, bo władza jest przechodnia. W demokracji zawsze tak jest, że władza jest przechodnia, ale ważne są też instytucje. Andrzej Halicki o patriotyzmie codziennym i za chwilę przejdziemy do rozmowy o dzisiejszych obchodach. Że to ważny kontekst oczywiście i ta aktywność społeczeństwa obywatelskiego, właśnie ta wspólnotowość i myślenie o tożsamości i dziedzictwie, o czym pan minister przed chwilą mówił, ale chciałbym powiedzieć, czym patriotyzm na pewno nie jest, bo też takie zjawiska mamy. Na przykład agresywny szowinizm, bo przecież patriotami polskimi, co było tutaj już wcześniej powiedziane, byli też ludzie różnych tożsamości, różnego pochodzenia, różnych wyznań i wszyscy razem kształtowali tą wielką i jednocześnie cenioną w Polsce, cenioną w świecie polskość i polską postawę i warto o tym pamiętać, warto to kultywować, warto edukować. Wiedza historyczna jest niezwykle potrzebna, także te obszary zapomniane, co wymaga dużego wsparcia i rzeczywiście tutaj uczestnictwa nas wszystkich, myślę także z tego krajowego poziomu. Jedno zdanie pan chciał dodać, panie marszałku? Patronatem prezydenta obecnego, ale i poprzednich, co warto tą ciągłość podkreślić, funkcjonuje godło promocyjne Teraz Polska. Jestem w kapitule akurat. Początkowo to były tylko produkty, a teraz i usługi, i innowacje, i miasta, które mają swoją specyfikę i potrafią się promować również w tym charakterze naszym polskim, mniejsze gminy. To wspaniałe godło promocyjne inicjatywa. Bardzo się cieszę, że prezydenci, właśnie prezydent Duda kontynuuje na przykład czytanie narodowe, prawda? Są takie pomysły, które są ponad podziałami, które są kontynuowane bez względu na to, kto je wymyślił, kto był pierwszy. One są po prostu dobre i wszystkim służą. No i dzisiejsze świętowanie, znowu można powiedzieć, nie jest wspólną sprawą. I ja się zastanawiam, czy warto w ogóle się nad tym zatrzymywać, że ono nie jest wspólną sprawą. Może w kontekście tego, że za rok jest ta okrągła rocznica, do której bardzo się przygotowujemy solennie. To mam nadzieję, że to nie jest zapowiedź tego, co będzie za rok. W każdym razie w tym roku bardzo duże poruszenie przy okazji rozmowy o tym, jak będą wyglądały oficjalne uroczystości, spowodowało to, że przewodniczący Rady Europejskiej przyjął zaproszenie na te obchody. Ja nie wiem, czy warto aż taką uwagę temu poświęcać, Jarosław Sellin. Nie rozmawiamy. Wydaje mi się, że to nie jest żadna sensacja. Prezydent tradycyjnie na święto trzeciomajowe 11 listopada, czyli dwa najważniejsze święta narodowe, państwowe, zapraszał żyjących byłych prezydentów i premierów Polski po 89 roku. Z tym przyjmowaniem tych zaproszeń różnie bywało i dotąd chyba dwa razy już Donald Tusk tego zaproszenia nie przyjmował z ręki pana prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz przyjął i bardzo dobrze i właśnie tak powinno być. I myślę, że to będzie też asumpt do tego, żeby zwolennicy czy ludzie, którzy się z premierostwem dawnym albo przywództwem politycznym Donalda Tuska utożsamiają, że ostatecznie zrezygnują z chęci pokazywania Polski czy obecnej władzy w Polsce jako władzy, którą trzeba obalić ulicą i za granicą, tylko pójdą tropem Donalda Tuska i uznają, że z tą władzą, która dzisiaj reprezentuje majestat Rzeczypospolitej w czasie obchodów świąt państwowych, narodowych polskich, z tą władzą należy się spotkać i z nią razem te ponad podziałami celebrować. Ale uważam, czy to jest dla pana jakiś problem, że jest wiele różnych obchodów i one w tym momencie, można powiedzieć, wydaje się, że są konkurencyjne? Ale tutaj ja bym też nie namawiał do tego, żebyśmy, nie wiem, jakoś ujednolicali sposób obchodzenia świąt. Ja też się odwołam do tych badań, o których chodzi już mówiłem. Chodzi o potrzebę, że nie mamy takiej potrzeby. Ale potrzeba wśród Polaków jest taka. Polacy pytani wprost, w jakiej formie chcą obchodzić swoje święta wolności i niepodległości, czy święta państwowe, mówią, że najbardziej im się podoba obserwowanie występów grup rekonstrukcyjnych. Więc niech się takie rzeczy dzieją. Na drugim miejscu jest właśnie odwiedzanie miejsc pamięci, albo uczestnictwa w paradach wojskowych, albo właśnie w świętach organizowanych przez władzę publiczną, ale też na przykład biesiadowanie na styl amerykański. Tak? Są różne formy i każdy sobie jakąś formę może wybrać. W listopadzie niech to będzie jak najbardziej rozproszone. Niech to będzie jak najbardziej rozproszone. No ale nie można w ogródku biesiadować. Nie wszyscy mają metraże, żeby się dało biesiadować w większych gronach. Jarosław Kalinowski. Dzisiaj tuż po godzinie 8 prezydent Andrzej Duda razem z prezesem Kosiniakiem składali kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa, współtwórcy przecież też odrodzonego państwa polskiego. Tak jak w ubiegłym roku. I to jest przykład, że można. Wspomniała pani redaktor o tych konkurencyjnych uroczystościach i zgłoszonych wielu manifestacjach w Warszawie, nie tylko w Warszawie. I ja bym tutaj nikomu nie bronił. Natomiast ważne jest, żeby właśnie pod patronatem pana prezydenta, bo innej osoby tutaj, instytucji i osoby łącznie razem trudno znaleźć inną. No to musi być pan prezydent, który będzie ogromadzał niezależnie od tych różnic również politycznych, zwłaszcza teraz, stulecie się zbliża, ale i też te emocje, które dzisiaj są jak gdyby głównym czynnikiem uprawiania polityki, niestety, wywoływanie emocji. I to z wyborów na wybory te emocje coraz większe. I one po wyborach nie cichną, tylko są jeszcze większe. No i te podziały, które wywołują te emocje, no są już naprawdę straszne. Tu już tyle nienawiści gdzieś się pokazuje, że naprawdę czas na refleksję, zatrzymanie się i obecność przewodniczącego Tuska, no może wywoła też refleksję wśród innych, że warto się zatrzymać i nie eskalować, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a stulecie jest dobrym momentem, żeby taką refleksję po prostu mieć w sobie. Ja słyszałam najrozmaitsze przypuszczenia, co to się może stać, co to będzie w związku z tym przyjazdem, że może będą jakieś manifestacje, że może będą jakieś kontrprzemówienia i w ogóle to jest straszne rzeczy, Katarzyna Lubnauer. Ja myślę, że Donald Tusk, zdając sobie sprawę ze swojego autorytetu w środowisku swojego obozu, znaczy naszego obozu, takiego można powiedzieć opozycji demokratycznej, zdecydował się przekroczyć linię, której wielu się bało przekroczyć. I myślę, że w imię wspólnych obchodów, szczególnie tych przyszłorocznych obchodów, warto jest przekraczać tą linię, która dzieli ten dom podzielony, dlatego że po prostu nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, a mamy w tej chwili sytuację, w której za rok zgodnie z standardami europejskimi powinniśmy wspólnie obchodzić setną rocznicę ważną dla nas wszystkich. W zeszłym roku zresztą na obchodach 11 listopada był przecież też od nas Ryszard Petru i w tym roku będę ja. Wydaje mi się, a Ryszard Petru będzie w tym czasie na Placu Zamkowych na obchodach, które też organizuje KOD równolegle. Ja powiem szczerze, że... I to będą kontrobchody? Obchody równoległe? Ja nazwę to obchodami równoległymi i co więcej, wyobrażam sobie świat, w którym w przyszłym roku chciałabym, żeby tak było, żeby ludzie z Placu Piłsudskiego i z Placu Zamkowego potrafili świętować w jednym miejscu. Byłoby to idealnie. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić się o jedną rzecz. Na przykład rzecz. Dziś się spotkali w pół drogi, prawda? Rozpoczynając może w różnych miejscach. Trzeba kiedyś będzie sklejać ten dzień, ten dom podzielony. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tutaj pan minister Sellin próbował mówić o tym, że może się zdecydują nie obalać władzy. Ja chciałam powiedzieć, że elementem patriotyzmu jest również obywatelskie nieposłuszeństwo, jeżeli czujemy, że dzieje się coś, co jest dla tego domu niszczące, co jest niszczące dla kraju. I wartość ludzi, którzy decydują się często na dramatyczne kroki w ramach patriotyzmu jest też wartością. W tym tygodniu uczciliśmy minutą ciszy Piotra Szczęsnego, który tak naprawdę kierował się też patriotyzmem. W związku z tym nie bagatelizujmy tego, że patriotyzm może mieć różną formułę. Stanisław Tyszka, jak świętować razem, osobno, równolegle? To znaczy, z jednej strony jakby każdy ma prawo świętować tak jak uważa. Z drugiej strony ja bym chciał, żeby gdzieś tam te obchody państwowe rzeczywiście nas łączyły, a nie dzieliły. W takim sensie, że najgorsze co obserwuję w tym moim dwuletnim doświadczeniu politycznym, to jest to próby partyjnego zawłaszczenia państwa. Znaczy, byłem na paru oficjalnych uroczystościach takich, w których byłem jedynym przedstawicielem, tak powiem, opozycji, podczas gdy wydawałoby się, że takie dni jak dzisiejszy powinny nas łączyć. I ja uważam, że to dobrze, że pan prezydent akurat tutaj jako jedyny w tym obozie rządzącym odgrywa pozytywną rolę. Właśnie łącząc, a nie dzieląc. Natomiast poszczególni posłowie Prawa i Sprawiedliwości i rząd zachowuje się przedziwnie na wydarzeniach takich lokalnych, prawda? Posłowie Kukiz 15 często są niewpuszczani na nie w ogóle. Bo niewyczytywani są posłowie opozycyjnych. No więc właśnie. No. Natomiast jest jedna niestety bardzo smutna sprawa, takie cwaniactwo polityczne, żeby nie powiedzieć łajdactwo. Mianowicie wczoraj grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście projekt poselski nierządowy, złożyła projekt o likwidacji w Polsce samorządności. Znaczy likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach. I to jest no oczywiście złożone bardzo świadomie dzień przed świętem, żeby się o tym nie dyskutowało, a moim zdaniem trzeba o tym dyskutować, dlatego że to jest coś, co nas cofa i co powoduje właśnie upartyjnienie państwa, zawłaszczenie państwa przez jedną wąską grupę działającą dla własnej korzyści, a nie dla dobra wspólnego. Paweł Mucha, wracając do dzisiejszych obchodów oraz poruszeń, jakie wywołała informacja, że przybędzie do Warszawy przewodniczący Rady Europejskiej, pojawiła się nawet taka sugestia, że informacja o bliskim porozumieniu pomiędzy panem a przewodniczącym Piotrowiczem to jest taka przykrywka, która ma odwrócić uwagę od tego, że oto prezydent zaprosił tego niedobrego Donalda Tuska. Już wiemy, że dobrego, zawsze... Bo doszło do porozumienia. No nie, no, ale dla Prawa i Sprawiedliwości niedobry. Dla Prawa i Sprawiedliwości niedobry. Więc była też taka interpretacja. Pan premier Donald Tusk, tak jak to już zostało powiedziane, był zapraszany, jest zapraszany na uroczystości państwowe, te najważniejsze, Święto Konstytucji 3 maja i także w perspektywie Narodowego Dnia Niepodległości jako były premier Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nie przyjeżdża jako przewodniczący Rady Europejskiej, tylko jako były premier. Zawsze te zaproszenia i myślę, że to jest tradycja wieloletnia i śmiem przypuszczać, że nie tylko za czasów prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy się tak dzieje. Zapraszani są marszałkowie Sejmu, Senatu, Prezydia Sejmu, Senatu, liderzy. A czy pan wie, kto skorzysta w tym roku z zaproszenia z byłych premierów? Nie mam takiej kompleksowej wiedzy. Nie zawsze osoby zapraszane informują, tak, czy potwierdzają. W tym wypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że pan premier Tusk potwierdził. I ja uważam, że rolą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak uważa pan prezydent Andrzej Duda, jest budować wspólnotę. I w takie dni jak 11 listopada były polski premier oczywiście, że ma prawo uczestniczyć w uroczystościach, a rolą prezydenta, i tutaj dziękuję za to, że były te głosy, które wskazują na tę działalność pana prezydenta pozytywną, jest to, żeby łączyć. I pamiętamy przemowy i wystąpienia pana prezydenta liczne, które wskazują na to, że prezydent dzisiaj jest posłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kierowane do nas wszystkich, w którym to posłaniu pan prezydent z jednej strony składając życzenia wspólnie nam wszystkim, jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, żeśmy mieli okazję dzisiaj do radosnego świętowania. Zgadzam się tutaj, że świętować możemy każdy na swój sposób, tak? Zwracali uwagę na to, co łączy. I ja myślę, że dzisiaj nie jest dzień właściwy do tego, żeby dokonywać oceny, która może być bardzo krytyczna rządów Donalda Tuska, bo to nie jest zaproszenie, które jest związane z pozytywną czy negatywną oceną jego działalności jako premiera, tylko to jest oddanie szacunku, że w demokratycznych wyborach taka władza była wyłoniona. Tutaj pojawiła się kwestia opozycji demokratycznej. I tutaj też pojawiła się, panie ministrze, bo chciałabym mimo wszystko, że jesteśmy tu w nastroju szczególnym, zapytać o to porozumienie już w sprawie KRS-u i już Sądu powiem. Najwyższego. Jednym zdaniem, ja bym powiedział, opozycja demokratyczna, dla mnie to określenie jednak powinno być rezerwowane dla tej opozycji, która walczyła z władzą totalitarną w okresie PRL-owskim, bo my dzisiaj mamy i władzę demokratyczną, i opozycję demokratyczną, i w ogóle jesteśmy demokratyczni, i pewne radykalne środki i działania, moim zdaniem, które przystawały do czasów PRL-u, nijak się mają do tego, że trzeba się godzić dzisiaj z tym, kto wybory wygrywa i tę władzę sprawuje. Ale i żadnego... to nie znaczy, że opozycja, jeśli protestuje, jest niedemokratyczna nie. dziś. Nie, ja tylko mówię, że dla mnie to jest sformułowanie, rozumiecie państwo kontekst. Historyczne. Dzisiaj mamy po prostu opozycję, tak jak w każdym państwie, i oczywiście, że opozycja w ustroju demokratycznym odgrywa niezwykle ważną rolę. Oczywiście, że się cieszę z tego, że udało się przybliżyć porozumienie ważnej dla Polaków sprawie, jaką jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Zakończyliśmy wczoraj rozmowy z panem przewodniczącym Piotrowiczem i mam taką deklarację z jego strony, że będą te prace podejmowane, on będzie o to wnosił na najbliższym posiedzeniu Sejmu i wtedy i przedstawiciele większości parlamentarnej i przedstawiciele opozycji, którzy siedzą także przy tym stole, będą mieli uprawnienie tak, żeby zgłaszać określone poprawki, ale to była sprawa... Jak będzie wybierany KRS? To była sprawa niezwykle... No, Sejm o tym zdecyduje. Natomiast to była sprawa niezwykle... Co do czego się państwo, panowie porozumieli? Myśmy się porozumieli co do tego, po pierwsze, jakie mamy rozbieżności, po drugie, część rzeczy udoskonaliśmy, po trzecie, wskazaliśmy, jaki jest rdzeń, jeżeli chodzi o propozycje czy przedłożenia prezydenckie, który z perspektywy pana prezydenta musi być zachowany, bo pamiętamy, że pierwotnie była sytuacja dotycząca weta. W ramach tego rdzenia prezydent bardzo wyraźnie wskazywał i mówił o tym od początku, o multipartyjnym wyborze tych 15 sędziów, którzy na mocy artykułu 187 Konstytucji wchodzą w skład Krajowej Rady Sądownictwa i mówił o tym, że musi być tego rodzaju rozwiązanie prawne, które gwarantuje, o ile opozycja będzie miała taką wolę, że będą także tam sędziowie, którzy cieszą się poparciem ugrupowań opozycyjnych. Ja jestem zwolennikiem wielkim tego, żeby to nie był wybór sędziów przez sędziów, tylko żeby to był wybór w myśl zasady suwerenności narodu, który jest dokonywany w polskim parlamencie, bo w polskim parlamencie mamy odwzorowanie poglądów politycznych Polaków. Mamy Nowoczesną, mamy Platformę Obywatelską, mamy ruch Kukiz 15, mamy ale PSL, mamy przede wszystkim większość Obóz Zjednoczonej Prawicy. I to moim zdaniem, że nie mówimy o grupie takiej hermetycznej, gdzie koledzy oceniają kolegów, tylko mówimy o tym, że jest odwzorowanie tego, jaki jest określony dzisiaj podział polityczny Polaków, to jest dobre rozwiązanie, dlatego że KRS podejmuje decyzje no, takie, które nie zyskują aprobaty i też nie jest reprezentatywny. No ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że jeżeli na 15 sędziów mamy jednego tylko sędziego z poziomu sądów rejonowych, tak, a w systemie, jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, około 7 tysięcy pewnie będzie sędziów sądów rejonowych na około 11 ogółem, no to nie możemy mówić tutaj o reprezentatywności. Proszę państwa, ja chciałam jeszcze porozmawiać. Przepraszam. O sprawach bieżących rozmawiamy dzisiaj bardzo oszczędnie. Jeśli chodzi o ordynację, będziemy o niej rozmawiać nie raz. Wszystkiego nie zdążymy. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień i o takich sprawach, o których rozmawiamy dzisiaj, nie porozmawiamy już przez najbliższe miesiące. Więc wracam do tego, czy dzisiejszy dzień, dzisiejsze obchody i sytuacja wokół nich może nas przybliżyć do dobrego świętowania stulecia niepodległości. I przy okazji zapytam o referendum konsultacyjne, bo cały czas pan minister Mucha prowadzi rozmowy, spotkania w Polsce, w niektórych bierze udział prezydent Andrzej Duda, ciągle nie ma decyzji, czy będzie to referendum, czy go nie będzie. Chodzi o referendum konstytucyjne. Konsultacyjne w sprawie ewentualnej zmiany konstytucji. Ale jeżeli mogę, bo bardzo sympatycznie pani redaktor złapała mnie za rękę, ale nie dokończyliśmy kolejki na temat sensacji XXI wieku, jakim jest udział Donalda Tuska także w dzisiejszym święcie. Ja chciałem przypomnieć, że 11 listopada i rozmawialiśmy tutaj o patriotyzmie, To jest także tradycja Marszu Niepodległości. 11 listopada 79 rok, przypomnę, kiedy zresztą kilka osób znanych, Andrzej Czuma, Bronisław Komorowski, Leszek Moczulski otrzymało kilkuletnie wyroki tylko dlatego, że odczytało oświadczenie patriotyczne o chęci współdecydowania obywateli o swoim państwie. Więc dlatego w tym dniu także musimy rozmawiać o tym, co nam zagraża i także patriotycznym jest to, że aktywnie obywatele przeciwstawiają się systemowi, który wraca do monopartyjnego nadzoru nad sądownictwem, bo to nie jest porozumienie pozytywne, tylko porozumienie, które niszczy niezawisłość sądów. Monopartyjnym samorządzie, bo to nam grozi, bo to są rady niczym z dawnego systemu, wyłaniane przez jedną słuszną, jeszcze konstytucyjnie niezagwarantowane jest kierownictwo partii, ale w tym kierunku naprawdę zmierzacie. Polacy, i nie dziwcie się, że... Ale tego nie będzie w projekcie konstytucji. Nie dziwcie się, może jeszcze nie. Panie przewodniczący, ale... pomiędzy 45 a 89 rokiem nie mieliśmy w Polsce wolnych wyborów, a teraz mamy. Oczywiście wtedy upominaliśmy się o niepodległość w ogóle. Teraz mamy wolność. A teraz trzeba się godzić z rozstrzygnięciami, które zapadają w wyborach. Nie niszcie podmiotowości obywatelskiej. Nie niszcie tego, co w 89 roku polskie społeczeństwo zdobyło. Bo nie jest tak, że jedna opcja ma monopol i na wiedzę, i na patriotyzm, i na mądrość. Samorząd, o którym przed chwilą wspomniał marszałek Tyszka, w 90% na dole składa się z komitetów lokalnych, a nie partii. No na tym polega właśnie teraz obywatelskie społeczeństwo. A to teraz tak nie będzie. To jeżeli jeżeli trzy mandatowe okręgi będą dominującymi, to z Donta możemy powiedzieć, że mogą być tylko dwie partie, że ta trzecia musiałaby mieć ponad połowę głosów pierwszej, czyli przy 40% dla Prawa i Sprawiedliwości, gratuluję, musiałaby mieć ta trzecia powyżej 20%. A jeśli chodzi o referendum konsultacyjne, panie pośle... Patrzę na zegar, słucham. Czasu mamy mało, a pytam o referendum konsultacyjne. Czy ono powinno się odbyć? Czy powinniśmy myśleć teraz w tej kadencji? Jeżeli jest możliwość dyskusji, ale dyskusji prawdziwej, a nie tak jak konsultacje przy okazji rozmowy o sądownictwie ograniczone do spotkań z prezesem, a teraz zastępcą prezesa, czy nominatem prezesa, panem prokuratorem Piotrowiczem, to oczywiście to nie można nazwać konsultacjami. Konsultacje muszą być prawdziwe. Ze środowiskami, zwykły. Z różnymi środowiskami w Sejmie. Parlamentarnymi, pozaparlamentarnymi, przedstawicielami różnych środowisk. Spotkania są otwarte. Konstytucja dotyczy wszystkich. Jarosław Sellin. W sprawie? W kilku sprawach, bo to już tyle wątków było. Referendum konstytucyjne. Czy z pana oglądu sytuacja, pan jest pełnomocnikiem do spraw obchodów setnej rocznicy niepodległości. Czy z pana oglądu sytuacji wynika, że te obchody mogą być rzeczywiście wyjątkowe? To po pierwsze, czy powinno im towarzyszyć referendum konsultacyjne? Jeśli tak, to czy w dniu niepodległości, czy jakoś obok? Pani redaktor, ja mogę powiedzieć, że już te obchody są wyjątkowe, ponieważ tylko w roku 17 dostaliśmy do ministerstwa na realizację programu Niepodległa, rządowego programu Niepodległa, ponad 1000 wniosków o zorganizowanie różnego rodzaju wydarzeń na poziomie lokalnym w 17 roku. I część tych wniosków otrzymała dofinansowanie. I te wydarzenia mogły się odbyć albo będą się odbywać jeszcze teraz, w listopadzie czy w grudniu. W roku 18 w związku z tym się spodziewam kilku tysięcy wniosków, ponieważ takie jest zapotrzebowanie społeczne. Jest też szereg wydarzeń o charakterze centralnym, wspaniałe wystawy, wspaniałe koncerty, to już wszystko się realizuje. Ten program już zaczął być realizowany. Wieloletni program rządowy Niepodległa. Więc chcemy, żeby było jak najwięcej partycypacji społecznej, uczestnictwa społecznego w tych obchodach i to się udaje. Naprawdę. Partycypacja przedstawicieli polityków też jest ważna, jeśli chodzi o opozycję? Jak najbardziej. No, jest ta partycypacja jak na razie? Moim zdaniem jest. Znaczy, jeśli chodzi o te wydarzenia, o których ja mówiłem, to są głównie wnioski organizacji pozarządowych, ale jeżeli tam jest jakiś zaangażowany polityk, to nie ma tutaj żadnego problemu. Jeśli chodzi o referendum konstytucyjne, to ja publicznie mówiłem wielokrotnie i tu jestem w sporze z Kancelarią Prezydenta w sprawie tej daty. Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby 11 listopada 2018 roku robić jakieś wydarzenie o charakterze politycznym, a jednak referendum o charakterze politycznym, gdzie trzeba będzie odpowiadać tak albo nie na konkretnie zadane pytania, jednak trochę dzieli. A uważam, że 11 listopada 2018 roku powinien być wyłącznie świętem łączącym. Więc proponuję jednak, żeby pomyśleć o referendum konstytucyjnym tydzień wcześniej, tydzień później, ale nie 11 listopada 2018 roku. Jarosław Kalinowski. Zgadzam się w pełni z przedmówcą, z panem ministrem Sellinem, że to będzie stricte polityczne wydarzenie. Byłoby i to jeszcze 11 listopada i na pewno nie byłoby czynnikiem łączącym, bo różnice są i one w tej chwili na tle konstytucji kipią te emocje przecież wokół obecnej konstytucji. Ale może przestrzegania. Nowa będzie taką konstytucją. Ale to jeżeli chcemy poważnie potraktować zmianę zmiany ustrojowe, to z całym szacunkiem kilka miesięcy na debatę to naprawdę to jest niepoważne potraktowanie problemu. Kilka miesięcy temu chyba w Nowej Zelandii odbyło się referendum na temat zmiany barw flagi. Mhm. Referendum poprzedzone kilkuletnią dyskusją i to tylko flagi. Tutaj mamy sytuację taką, pan prezydent Duda no wprost sugeruje, że widziałby ten nasz ustrój przyszły jako bardziej prezydencki niż parlamentarno-gabinetowy. Zupełnie inaczej sprawy stawia prezes Jarosław Kaczyński, a dzisiejsza opozycja ma olbrzymie pretensje i uwagi za nieprzestrzeganie obecnej konstytucji. Jeżeli chcemy, żeby 11 listopada, stulecie w przyszłym roku, naprawdę to, co mówiliśmy wcześniej, odbyło się jak najbardziej w takiej atmosferze powagi i wzajemnego szacunku, to jestem przekonany, że ta inicjatywa referendum niestety temu nie będzie sprzyjać. No właśnie, bo my już nie mamy czasu. No, ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o referendum, to ja dla 11 listopada 2018 roku mam jedno zadanie, to żeby jednoczyło naród. Natomiast pomysł referendum to jest po prostu jak kulą w płot. To jest pomysł, który jest dokładnie w odwrotnym kierunku idącym. Natomiast jeszcze chciałam się odnieść do tego, że różnica między nami jest taka, że ja uważam, że sądy nie mają być multipartyjne, tylko mają być nie apolityczne. Nie sądy, KRS. A KRS to jest właśnie emanacja władzy sądowniczej. Ale to jednak co innego, KRS to sądy. KRS, te 15, tam jest miejsce na polityków, 10 miejsc jest między innymi na polityków, natomiast to 15 miejsc jest na sędziów i ci sędziowie, tych 15 sędziów mają być apolityczni, a nie multipartyjni. Każdy sędzia musi być apolityczny. To jest zawarte w niezawisłości podstawowa zasada, która nas różni. I jeżeli pan mówi o tym, że władza jest przechodnia, to ja mam wrażenie, że wy robicie wszystko, żeby się przyspawać i zmiana na przykład ordynacji, którą zaproponowaliście wczoraj, dokładnie oznacza to, że chcecie się na zawsze już przyspawać do stołków. Króciutko. Nie bójmy się polityki w dniu Święta Narodowego, również za rok. Uważam, że referendum konsultacyjne powinno się odbyć 10-11. Uważam, że po raz pierwszy również powinna być możliwość głosowania przez internet. I uważam, że kwestią podstawową powinna być kwestia ordynacji. Przypominam, najpotężniejsze państwa świata mają ordynację większościową. Tą ordynację, którą Prawo i Sprawiedliwość chce teraz szyto-kryto zlikwidować, żeby zawłaszczyć dla siebie samorządy. I Paweł Mucha. Dyskusja nad zmianą konstytucji trwać ma kilka lat. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje tylko, że najważniejszym podmiotem, który się powinien wypowiedzieć w tej sprawie, są Polacy. I dlatego w głosowaniu powszechnym, zanim nastąpi jakakolwiek zmiana konstytucji, należy określić kierunki zmiany tej konstytucji. Temu służą konsultacje, żeby sformułować pytania. Te pytania będą przedstawione do rozstrzygnięcia w głosowaniu referendalnym i to głosowanie, ponad 70% Polaków takiego głosowania chce, żeby referendum konsultacyjne poprzedziło dalsze prace nad zmianą konstytucji, a dla mnie nie ulega wątpliwości, co podkreśla prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że właśnie 11 listopada, jako nie spór polityczny, tylko jako wskazanie, jak my wszyscy odmiennie, postrzegając określone problemy, chcemy sprawy Rzeczypospolitej prowadzić. Właśnie uwieńczeniem stulecia odzyskania niepodległości jest taki akt patriotyczny. Jako Polak, jako obywatel biorę udział w głosowaniu powszechnym, biorę udział w głosowaniu referendalnym i moje odpowiedzi determinują, czy będzie system parlamentarno-gabinetowy, czy prezydencki. Jaka jest gradacja wartości konstytucyjnych. Czy jest coś bardziej politycznego niż referendum? Dziękuję Państwu. Jest przez Polaków oczekiwane. Było bardzo miło. Z wyjątkiem ostatniej minuty, bo jeszcze chcę powiedzieć jednocześnie. Miłego 11 listopada. Katarzyna Lubnauer, Stanisław Tyszka, Paweł Mucha, Andrzej Halicki, Jarosław Selin i Jarosław Kalinowski. Była tam gdzieś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.